holdt jeg stille og tyst. Udenfor begynder det så småt at blive lyst. Jeg har prøvet 8 timer på at skrive en sang. Melodien har jeg fundet, men med teksten har jeg fandt. Og gang på gang, jeg bare prøver. Jeg vandrer op og ned og gulvet, så det støver. Hvad pokker skal jeg gøre for at løse den forbandede tekst? Mit 40 cigaretter har jeg røget til nu. Og 4 kander kaffe har jeg drukket, for jeg skulle gerne finde et refræn, der slår og giver mig et hit, som går lige ind i folk med træsko på, men jeg går ind i tog, hver gang jeg bare prøver. Jeg vandrer op og ned af gulvet, så det støver. Hvad pokker skal jeg gøre for at løse den forbandede tekst? Jeg står og mangler penge, for min leje er høj. Snart skal hyren falde, ellers bliver der halvøj. Så er det med at pakke klunset og få tandbørsten med. Jeg må se og tage mig sammen, og så håbe på, jeg rammer denne gang, jeg bare prøver. Jeg vandrer op og ned af gulvet, så det støver. Hvad pokker skal jeg gøre for at løse den forbandede tekst? Nu vågner de ved siden af, så jeg går i seng. Måske kan jeg i drømme finde på et refræn. Jeg vil håbe, når jeg vågner, at jeg har en idé, der kan bruges, så jeg endelig langt om længe kan få noget sat i gang, jeg bare prøver. Jeg vandrer op og ned af gulvet, så det støver. Hvad pokker skal jeg gøre for at løse den forbandede tekst? Jeg sidder på mit kammer, alt er stille og tyst. Udenfor begynder det så småt at blive lyst. Jeg har prøvet 8 timer på at skrive en sang. Melodien har jeg fundet, men med teksten har jeg kvaler. Gang på gang, jeg bare prøver.